لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر پر سرکار تو فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضری ہے در سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار نے تن من من جان پیدا، سرکار پہ تن من من جان پیدا، سرکار پہ تن من جان پیدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار جو فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا شش مل داسا سرکار توجہ فرمائے، سرکار جو گر گر نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، کون کرے گا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آنکھ جب گنبدے خزرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش دریار کے پاس ہمیں ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول اللہ، ہے تمنا سگے عطار یا علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحاری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحاری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحاری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کو باپا کی یہ پلیٹ ملی تو میں نے وہ پانی لے کر پلیٹ کے اندر ڈال کر شفا کی نیت سے پی, اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وارضانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلوا على الحبيب. مسجد میں بدبو تھی ان کے کپڑے یا ان کے آج مسلوں نے ہوئے. ہاں انشاءاللہ. آئندہ وہ صافی حصہ بنے گا پوری بےچارا وہی بنتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیرون ملک سے آئے اسلامی بھائیوں کے 12 دن کا تربیت اجتماع تھا. اسی دوران ایک اسلامی بھائی نے اپنے ایک اسلامی بھائی کے متعلق بتایا کہ ان کے بچوں کی امی کھانا کھا رہی تھی تو وہ ہڈی چوس رہی تھی. تو ہڈی چوستے چوستے وہ ایک دم انہوں نے جھٹکا لیا تو ہڈی ان کے گلے میں جا کے پھنس گئی. قریبی ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ کہا کہ ان کا تو آپریشن کرنا پڑے گا, ان کو کسی بڑی ہاسپٹل میں لے جایا جائے. جب ان کو ایک بڑی ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا, اس کے بغیر ہڈی نہیں نکل سکے گی اور اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بہرحال ان کو آئی سی یو میں ڈال دیا گیا اور اگلے دن ان کے آپریشن کی ڈیٹ, ان اگلے دن ان کے آپریشن کا طے ہو چکا تھا. رات ان کی فاسٹنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. اب گھر والے بڑے پریشان کیا جی کیا ایک دم سے ہو گیا. بہرحال ان کے پاس ان کی اٹینڈنس ان اسلامی بھائی کی والدہ وہاں موجود تھی, تو رات کی کسی حصے میں وہ ان کی والدہ ان کے کمرے میں گئی, اور کمرے میں گئی دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہیں, لیٹی ہوئی ہیں. بہرحال جب دوسرے دن ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا, اور آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے دوبارہ ان کے گلے کا ایکس رے کیا گیا, تو ڈاکٹر یہ حیران تھے کہ کل رات کی رپورٹ ہے کہ ہڈی موجود ہے اور صبح کی رپورٹ ہے کہ ہڈی نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں معلومات کی تو کسی نے کچھ بتایا نہیں, تو وہ اٹینڈنس جو ان کی ماں تھی اسلامی بھائی کی والدہ تھی ان سے پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ رات میں ان کو دیکھنے کے لیے جب گئی تو یہ لیٹی ہوئی تھی, تو میں بڑی پریشان تھی کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گھر پر آ گئی ہے. تو میرے پاس میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کی نسبت ایک دھجی موجود تھی, تو میں نے اس کو پانی میں بھگویا, اور پانی میں بھگونے کے بعد چمچ سے چند قطرے اس کے گلے میں ڈال دیے. اس کی برکت سے الحمدللہ اس کی ہڈی غائب ہو گئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اتنے قیمتی قیمتی تحفے, اور اس کا دیکھیں برکتیں بھی کیسی ظاہر ہو رہی ہیں کہ ماشاء اللہ اتنی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں, تو اس کی فیس بھی ایسی ہونی چاہیے نا. تو فیس کی آپ نیت کرتے چلے جائیں. تشریف رکھیں سب, پیچھے ہو ہو کر تشریف رکھیں. دو دو قدم پیچھے ہٹ کر اگر آپ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. ایسا نہ کریں یار, دوسروں کو ایزا نہ. آپ اطمینان سے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ سب کو زیارت کا موقع ملے گا. دھکم بیل نہ کریں, آرام سے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چپ, نعرہ لگا کے بیٹھتے چلے جائیں. ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے امیر اہل سنت سے کچھ دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول لیتے ہیں. بپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کیسے ہو جیسے کہ وہ روایتوں میں آتا ہے نا پاپا, کہ مومن کے لیے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, تو ایسا کیا ہو کہ ہمارے ایسے عادات اور اتوار اور ایسی طبیعت ہماری ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچے, محفوظ رہے وہ. اس کی کیا صورت بن سکتی ہے, اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے کہ مجھ سے میرے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی تکلیف یا ایزا نہ پہنچے. حدیث شریف میں ہے نا کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان, ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان کا مال عزت آبرو محفوظ رہے. حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. مسلمان ہے کامل, لیکن اب ایسا نازک دور آ گیا کہ مسلمان مسلمان سے محفوظ نہ رہا. اس کا سبب ظاہر ہے کہ خوف خدا نکل گیا, آخرت کے عذاب کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور موت کو بھول گئے. اس وقت اگر تکلیف کو ہاتھ سے دیتا بھی ہے تو وہ کیا کہ جوانی ہوتی ہے یا کوئی عہدہ ہوتا ہے یا کسی کی پیٹھ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے, کوئی تھانے کی یا کوئی ایسے مطلب لیڈر کی یا کسی پارٹی کی, تو اس طرح وہ اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو ایزا دیتا ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ موت یہ سب کچھ مطلب ہے کہ کسر نکل جائے گی میری جب موت آئے گی تو مجھے کوئی لیڈر بچا نہیں سکے گا, کوئی اسلحہ میرے ساتھ نہیں آئے گا, اور آخرت کہیں میری خراب نہ ہو جائے. ہارون رشید بادشاہ کا جب آخری وقت آیا تو یہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر یہ آیتیں پڑھ رہے تھے. ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية کچھ کام نہ آیا میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا. اتنا بڑا بادشاہ جو ہے وہ یہ آیتیں پڑھ, یہ قرآنی آیتیں ہیں, تو مال بھی چلا جائے گا, زور بھی چلا جائے گا. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جوانی ہے, مجھے بھی اپنی جوانی کے پتہ ہے کہ کتنی ہمت ہوتی ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے. آدمی بھاگتا ہے دوڑتا ہے, ابھی کچھ نہیں کر سکتا. نہ بھاگ سکتا ہوں, دوڑ سکتا ہوں, نہ مطلب کوئی مارے بھی تو اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتا, طاقت اتنی تھی. لیکن ابھی بھی غنیمت ہے, مزید اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہوا میں شاید اس سے بھی کمزوری بڑھے گی, جوانی تو لوٹ کر نہیں آئے گی. جیسے ایک بڑے میاں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھ گئے اور کچھ تلاش کرنے لگے, تو یہ لڑکوں نے بولا کہ بابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ بیٹا میری جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں, کہاں ہے. ان کو سمجھا رہے تھے کہ جوانی ایک ایسی دولت ہے کہ یہ جب چلی جانے تو پھر ملتی نہیں ہے, خریدی بھی نہیں جا سکتی. کسی دنیا کی دولت سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا. بڑھاپا ایک ایسا ہے مرض کہ اس کا علاج بھی نہیں ہے, نہ موت کا علاج ہے نہ بڑھاپے کا علاج ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی اپنی جوانی پر اترائے بغیر اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکے بندہ عبادت کرے. جیسے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے شہزادے, وہ ایک کلام میں اپنا مقطع, مقطع اس کو بولتے ہیں کہ جس میں اپنا تخلص شاعر استعمال کرتا ہے, وہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں جو کرنا ہے بڑھاپے میں, ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تو نہ ہو. تو یہ جوانی میں ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ جو نوجوان ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو اللہ نے مدنی ماحول دیا اور دعوت اسلامی میں یہ اٹھنا بیٹھنا ان کو نصیب ہوا, عاشقان رسول کی صحبت مل رہی ہے. ان کو زیادہ زیادہ عبادت میں دھیان دینا چاہیے, نماز کی جماعت نہ جائے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, اپنی زبان کو تھوڑا نرم لہجہ عادت بنانی پڑے گی, اور غصہ آئے نا, غصہ آ جاتا ہے تو اس میں چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے, کہ غصے میں جب زبان چلتی ہے تو اکثر گناہ کروا دیتی ہے, دل دکھا دیتی ہے اگلے کا, یا گالی نکل جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت بری چیز ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے مخصوص ہے کہ اس میں سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو اس لیے وہ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھے, سلام کرنا سنت ہے, سلام سے پہلے یہ نیتیں وارثیت میں لکھی ہیں کہ سلام کرے السلام علیکم, یعنی تم پر سلامتی ہو. تو یہ نیت کرے کہ مفہوم یہ کہ تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت آبرو یہ مجھ پر حرام ہے, یہ نیت کر کے سلام کرے. تو السلام علیکم کہہ کر پھر اس کو تکلیف دے, یہ کیسے ہو سکتا. پہلے کے تو ڈاکو بھی جو حج کے قافلوں کو لوٹتے تھے, لوٹنا غلط ہی ہے, لیکن وہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ اگر یہ کسی کو سلام کر لیتے نا بھول میں قافلے کو لوٹنے کے لیے السلام علیکم, پھر نہیں لوٹتے, دیکھیے سلام کر دیا ان کو کہ تم پر سلامتی ہو, اب لوٹنا جو یہ ہمارے قول کی مخالفت ہو جائے گی. اور اگر کوئی قافلے میں سے گھبرا کر سلام کر دیتا تو جواب نہیں دیتے تھے, اگر وہ علیکم السلام ان کے منہ سے نکل جاتا تو پھر لوٹتے نہیں تھے کہ ہم نے تو سلامتی کی دعا دے دی, امن دے دیا ان کو, اب نہیں لوٹیں گے. خیر وہ لوٹتے تھے, غلط ہی کرتے تھے, لیکن یہ کہنے کے وہ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ ڈاکو بھی ایسا کرتے تھے. اور اب جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے, ہر طرف مارا ماری, ہر طرف لوٹ مار, ہر طرف قتل و غارت گری, خون خرابہ, خون ریزی, اور ہمارے باب المدینہ کو تو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ جتنا مطلب ہو رہا ہے وہ کم ہے, ابھی ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا کیا. تو انشاءاللہ یہ سب ہم کو امن کا امن بھی قائم کرنا ہے. ہم امن ہتھیار کے ذریعے نہیں کر سکتے, نہ ہتھیار کے ذریعے یہ امن قائم ہو سکتا ہے. حسن اخلاق کے اسلحے سے, دعاؤں کے ہتھیار سے, کہ الدعاء سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور نیکی کی دعوت کے ہتھیار سے مسجد بھرو تحریک کو اور زور شور سے چلا کر ہم یہ امن قائم کر سکتے ہیں اور اپنے شہر اور اپنے ملک کو امن کا گیوارہ بنا سکتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ ہمت کریں گے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے, اپنا کردار بھی درست کریں گے, غصے پر کنٹرول, چھینا جھپٹی, مارا ماری, گالی گلوچ, کسی کو جھاڑنا, آنکھوں سے تیز گھورنا کہ اس کو ایزا پہنچے, یہ سب ناجائز کام ہے نا, تو ان سے بچنا پڑے گا ہم لوگوں کو. ان شاء اللہ مل جل کر آپ کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں آپ لوگ جائیں گے, تو ان شاء اللہ کامل مسلمان بنیں گے کہ جس سے ہمارے ہاتھ سے, زبان سے, ہماری آنکھوں کے گورنے سے, دیکھنے سے کسی طرح بھی کسی کو, کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, ایزا نہ پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بعض اوقات بابا سامنے والا بات ایسی کر دیتا ہے کیونکہ ضبط ہو نہیں پاتا, ایک تو ذہن بن جاتا ہے, لیکن اب سامنے سے اگلا بدتمیزی کرے, سامنے والا دھکا مار دے, یا کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جس سے ہم قابو نہیں پا سکتے, اور ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ہماری طرف سے بھی دو چار کلمات چلے گئے اور نہ ہونے والا کام ہو گیا, اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر زیادتی کر بیٹھا ہے غصے میں آ کر تو ظاہر گناہگار تو ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوگی, اور جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگنی پڑے گی, چھوٹے باپ کا بننا پڑے گا, معافی مانگے بغیر خالی توبہ کافی نہیں. معافی مانگنے سے بابا ایک آدمی کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے, تھوڑا روب ہوتا ہے, تو معافی مانگنے سے بعد اوقات اثر بھی زائل ہو جاتا ہے, پھر بعد اوقات یہ بھی آتا ہے وسوسہ کہ یار معافی مانگو سامنے والا اوپر چڑھے گا اور سر چڑھے گا, دیکھا معافی مانگنی پڑی. تو ایسی کئی نفس, بابا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا, ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں جو معافی مانگنے سے بھی روکتی ہیں. معافی مانگنے سے روب کم ہوتا ہے, ایسا ہے اگر تو, میں تو آج سے نہیں برسوں سے اپنے بچوں سے معافیاں مانگتا رہتا ہوں, بچوں کی امی سے معافیاں مانگتا رہتا ہوں. اس کو تو لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں, لیکن ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے, لوگ معیوب سمجھتے ہیں تو معافی مانگ لیتا ہوں. تو نہ میرے بچوں کی امی میرے سر پہ سوار ہوئی ہے, نہ میرے بچے مجھ سے کوئی جھگڑے کرتے ہیں, میرے بچوں کو سبھی جانتے ہیں ماشاء اللہ, دونوں امام والے ہیں, داڑھی والے ہیں, مدنی حلیے والے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ کہ معافیاں مانگنے سے, تو وہ حدیث پاک ہے نا, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو بازار بھی اس وقت میں آپ سے اونچا بیٹھا ہوں صوفے پہ, میں تو پبلک سے بھی تو معافی مانگتا رہتا ہوں, پتہ نہیں چینل پر معافی مانگتا ہوں, کتابوں میں لکھ کر معافیاں مانگی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ مجھے تو دیکھا ہے کہ بلندی تو ملی اللہ کے کرم سے, پستی نہیں آئی کبھی کہ کوئی اس سے میرا نقصان ہو گیا ہو یا میرا روب ختم ہو گیا ہو. اللہ کا کرم روب بھی قائم ہے جس پر ہے, نہیں ہے نہیں ہے, وہ تو ہر ایک تو ظاہر ہے اپنے سے تھوڑی محبت کرے گا, معافی مانگنے سے روب چلا گیا ہو ایسا تو کوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہماری وہ گجراتی میں کہاوت ہے, میں مہمان ہوں لیکن وہ گجراتی پڑھا ہوں, ہمارے ہم گجراتی, گجرات جو ہند کا صوبہ ہے اس سے تعلق ہے ہمارے باپ دادوں کا. تو وہ نمیو نمیو تے اللہ نے گمیو, یعنی جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. تو جو اکڑتا ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کہ اکڑنے اکڑ کر جو چلتا ہے اس کو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ نہ یہ مطلب پہاڑ سے تو اونچا ہو جائے گا نہ وہ زمین کو پھاڑ دے گا. تو اس لیے وہ نرمی, حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے, خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. فلاح ہو کام رانی نرمی ہو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب کو نرمی کرنی چاہیے, خصوصاً یہ عوام کے ساتھ, اور خصوصاً جیسے کہ فیضان مدینہ میں یہاں تو لوگ بیچارے حق کے متلاشی آتے ہیں, نیک بننے کے لیے آتے ہیں, اس کو اگر کسی نے سختی کر دی اور وہ بھاگ کر چلا گیا مزن ہو کر, تو خدا جانے کہاں رکے گا. کہ یہ مذہبی لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا ایک قصہ مجھے یاد آیا, بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی کی شروعات تھی, شہید مسجد کھارادر میں ان دنوں میں امامت کیا کرتا تھا. تو ایک نوجوان کو کچھ ایک عیسائی بھائی ایک نوجوان کو لے آیا, پہلی سب میں نوجوان بیٹھا ہوا تھا, اس کو دیکھ کر ہی میرے کو وحشت ہوئی کہ یار یہ کون ہے. اس وقت نہ ہتھیار نہ کوئی تھا ہی نہیں کچھ کہ کوئی میرے کو مار بھی دے گا, لیکن اس نوجوان کو میں نے دیکھا نا تو اس کی وحشت مجھے ہوئی کہ یار یہ کون ہے, ایسا تھا اس کا چہرہ وغیرہ. خیر تو پھر اسی سے ملاقات کروائی اسلامی بھائی نے, وہ بولا کہ یہ تین قتل کر چکا ہے, اور یہ بول رہا تھا کہ میں صبح باقاعدہ وہ کفر قبول کروں گا, اور وارداتیں چھوڑ دی تھی اس نے, اب دوبارہ پھر کل میری صبح نئی واردات ہوگی. تو وہ اتفاق سے میری مجھے اس نے بتایا, تو میں اس کو لے آیا ہوں, اور اس نے میرے کو ترکیب سے بتایا, اور یہ بول یعنی یہ مطلب بزن ہے مذہبی حلیے والوں سے, اور یہ بولتا تھا میرے پاس آئے کہ چل تیرا مولوی کیا بولتا ہے میں دیکھتا ہوں, کھوپڑی گھومی ہوئی اس کی. ٹھیک ہے, ہم پر اس کو لے کے میں بیٹھا کسی اس طرح کے گھر غالب لے گیا میں اس کو لے کے ہم لوگ دو تین جانے بیٹھے. اس کو میں نے اس کی داستانیں سنی, اس نے تین قتل کیے ہیں اور کرائے پر وہ قتل کرتا تھا. آخر کار وہ جب یہ اپنی داستانیں بہت سنائی, وہ بولا کہ میں صبح باقاعدہ عیسائی بنوں گا گرجے میں جا کر. بزن ہونے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں پھائی پھائی کے تھانے سے وہ پٹ پٹا کے آیا تھا, کیس بنے ہوئے تھے اس پر, پٹ پٹا کے آیا تو سردیاں سخت تھی, پولیس نے مارا بہت تھا مجھے, فائی فائی کا تھا نا مشہور ہے اپنے صدر کا, اور سنا تھا کہ باب المدینہ میں سب سے زیادہ مجرم گھبراتے اسی تھانے سے, یہ بہت مار پڑتی ہے. تو یہ بولا میں سردی کا سختی, تو میں ایک قریبی مسجد میں داخل ہو گیا اور سیڑھی پہ ٹھٹر کر بیٹھ گیا. اس میں کوئی مسجد کا خادم آیا داڑھی والا, اس نے میرے کو بولا اے کیا بیٹھا ادھر, تو میں نے کہا مسافر ہوں اور سردی بہت ہے باہر اور رات یہاں گزاروں گا پھر صبح چلا جاؤں گا. اس نے مجھے ڈانٹا, بولا کیا مسافر خانہ سمجھا, چل ادھر سے مسجد ہے, اور میرے کو بولا نکال دیا اس نے. اب میں دل برداشتہ ہو کر آگے بڑھا تو غیر مسلموں کا عبادت خانہ آیا, میں اس کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا, دبک کے بیٹھ گیا, سردی بہت تھی, نہ کوئی سردی کا سامان بھی نہیں تھا میرے پاس. اتنے میں وہ اندر سے ان کا کوئی بنایا اس عبادت خانے کا, اس نے بولا کہ بھائی کیسے بیٹھے ہو یہاں؟ تو میں نے بولا کہ میں مسافر ہوں اور رات گزارنا چاہتا ہوں، یا آپ کو حرج نہ ہو تو میں صبح چلا جاؤں گا. تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں ہوں تو مسلمان. تو اس نے وہ بولا کہ اچھا آئیے. مجھے وہ لے گیا، اس نے پلنگ پہ لٹایا اور مجھے لحاف دیا، مجھے آرام پہنچایا. میں حیران تھا. پھر وہ فجر کی اذانوں کا ٹائم آیا، اذان جب ہوئی تو اس نے مجھے جگایا کہ وہ اذان ہو رہی ہے، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا. میں پریشان ہونے کا، میں اپنے عبادت خانے میں گیا تو مجھے دھکے مار کے نکالے، اور غیروں کے عبادت میں خانے میں گیا تو میرے ساتھ یہ سلوک. بولا میں مسلمان ہوگا باغی ہو گیا. میرا بتاؤ حساب کتاب یہ ہو گیا کہ میں اب وہ بس اسلام چھوڑ دوں گا. تو خیر میں نے اس کو بہت شفقت دی، کھانا کھلایا، اس کو چائے پلائی، اس کو پان کھلایا، پھر اس کے منہ کا جھوٹا پان میں نے اپنے منہ میں ڈال لیا. کسی طرح میں نے کہا یہ اس کے زخم جو ہے نا دھل جائیں. اب یہ میری وہ دیکھی نا تو یہ حیران ہو گیا کہ میں نے آج پہلی بار ایسا مولانا دیکھا کہ یار اتنی شفقت. تو میں نے اس کو سمجھا کہ سب مولانا ایسے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی ٹکر یا ہوگا، غیر ذمہ دار آدمی ہوگا، باقی سب ایسے نہیں ہوتے. بہت پیار دیا اس کو، اور میں نے اس کو پیار سے کہا کہ بیٹا توبہ کر لو، کفر میں تو پڑ جاؤ گے، جہنم میں جانا پڑے گا ہمیشہ کے لیے، اور مسلمان اگر کوئی خراب ہو تو اسلام خراب نہیں ہو جائے گا. الحمدللہ وہ توبہ پر آمادہ ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں نے کہا دیکھو پہلے یعنی کہ جو یہ کہے نا کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ کہتے ہی ابھی سے کافر ہو گیا. تو اب یہ کہ آپ کو نئے سرے سے مسلمان ہونا ہے، تو اب وہ چونکہ متاثر ہو ہی چکا تھا، تو میں نے جیسے اس کو توبہ کروائی، جس طرح بھی بیچارے نے وہ توبہ کری اور اسلام میں داخل ہوا. پھر وہ باتیں ہوتی رہی، پھر میں اپنے گھر کی طرف چلا، تو میرے ساتھ چلا گھر کی طرف، اور وہ راستے میں کہنے لگا کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کا شروعات تھی مگر وہ گیدرنگ اور تھی مطلب. تو بولا آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو، اور آپ کو گزارے کو دشمن کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بس آپ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا گارڈ بنوں گا. تو میں اس وقت تو کوئی گارڈ کا ذہن نہیں تھا، نہ مجھ پر حملہ ہوا تھا، نہ کوئی ایسا خطرہ تھا، نہ ملک کے ایسا حالت بھی نہیں تھا جیسے آج کل ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا خدا سے بڑھ کر میری حفاظت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ میرا رب حفاظت کر رہا ہے، اور اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں یقیناً حفاظت کرنے والا. تو یوں کہہ کر اس سے میں نے اچھا اسی وقت اس نے امامہ میرے ہاتھ سے بندوایا، داڑھی خشخشی تھی جیسے بعض بدماش لوگ رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھانے کی نیت، امامہ باندھ لیا، بندوا لیا. پھر امامہ باندھ کر وہ گلزار ابھی میں اپنا اجتماع ہوتا تھا ان دنوں، اور بہت سے سر بھائی ہوں گے اس میں شاید پرانے بچپن میں گلزار ابھی بھاتے ہوں گے، کوئی ہے اس میں ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو گلزار ابھی میں اجتماع میں آتا تھا، امامہ باندھتا تھا، کچھا امامہ تھا جب شروعات میں، اور اس کی کوئی شکایت نہیں ملی. ایک عرصے تک وہ آتا رہا، پھر لاپتا ہو گیا. اب تک پتا نہیں، اب شک ہے یا تو پولیس نے اٹھا کر اس کو کہیں ڈال دیا، یا پھر کسی حریف نے اس کو بیچارے کو مار دیا، ایسا میرا گمان ہے واللہ اعلم. تو یوں محبت دینے سے 3 بندوں کا قاتل ایسا خوفناک آدمی اللہ کے فضل و کرم سے تائب ہوا، اور اسی طرح بات ہوئی. اب وہ ادھر قتل کے جو اور مسائل ہیں وہ اس پر ہیں ابھی، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو حقوق، لیکن بہرحال وہ واردات تو اس کے باز آ گیا، آنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا. تو ایک مطلب ہے کہ جو آپ کو مسئلہ سمجھانا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مذہبی حوالے سے جو منسوب تھا آدمی، داڑھی والا یا مولوی یا جو بھی بولو خادم مسجد کا تھا، وہ اس نے جو اس کو جھڑک کے نکالا نا بزن، یہ اس وجہ سے ہوا تھا والا بزن. اور اس طرح یہ ایک دم مطلب غیر مسلم بننے پر آ گیا. تو آپ کی ڈانٹ، آپ کی جھڑک، آپ کا کسی کو جھاڑ دینا، بھلے وہ ٹیڑھا چل رہا ہے, آپ کا جھاڑ دینا اس کو بھگا دے گا, خطرہ ہے. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو. الرحمن الرحیم, ایک بات گیا نا ہماری. الصلاۃ والسلام.